जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले पहले होता है कुछ कुछ फिर हो जाता है सब कुछ मैं तो रख दूंगा दिल निकाल के हो जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन छोरे का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन दिन तनक दिन जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले छोरे का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले पहले होता है कुछ कुछ फिर हो जाता है सब कुछ सैया जी फिर भी देखभाल के जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले छोरी का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले ओए जब मेरी उल्फत की पटरी मिल गई तेरे दिल से अरमानों की गाड़ी फिर दौड़ाए दोनों मिलके ओए जब से तुम तुझसे मिलने की दिल में मेरे समाई मैंने भी अब जो हो सो हो झंडी हरी दिखाई ये तेरी मर्जी है तो फिर तेरी मर्जी है तो फिर देख मैं क्या क्या करता हूँ रे हल्ले हल्ले हल्ले हल्ले जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले छोरे का दिल छोरे से धक धक बोले हल्ले हल्ले अब मुझको भी है आजादी तेरे संग खेलूं उल्फत की चाहे जितनी बाजी खेल जा मेरे अंगल पट्टे खेल जा मेरे अंगल पट्टे दूर से काहे अखियां मारे हल्ले हल्ले हल्ले हल्ले जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिन तिनक दिन जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले छोरे का दिल छोरे संग धक धक बोले हल्ले हल्ले पहले होता है कुछ कुछ फिर हो जाता है सब कुछ मैं तो रख दूंगा दिल निकाल के हो जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले चले हल्ले हल्ले जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।